Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. New York Times twierdzi, że mimo protestów ze strony USA, Rosja w tajemnicy rozmieściła nowe rakiety samosterujące, naruszając układ sprzed 30 lat. Prezydent Lublina zaskarżył decyzję wojewody w sprawie wygaszenia swojego mandatu. Wrocławianin Kuba Czekaj został nagrodzony na Berlinale. Mimo protestów ze strony Stanów Zjednoczonych, Rosja w tajemnicy rozmieściła nowe rakiety samosterujące, naruszając układ o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu z 1987 roku, pisze New York Times, powołując się na źródła w administracji USA. Chodzi o rakiety, których zasięg może wynosić nawet 5,5 tysiąca kilometrów i które prawdopodobnie mogą przenosić głowice nuklearne. Gazeta zauważa, że krok ten jest dużym wyzwaniem dla prezydenta Trumpa, który obiecał poprawę stosunków z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podkreśla przy tym polityczny kontekst rozmieszczenia rakiet przez Rosję, wskazując na opuszczone przez Michaela Flynna stanowisko doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, a także na fakt, że dopiero trwa kompletowanie nowej obsady amerykańskich resortów dyplomacji i obrony przez ekipę Trumpa. Biały Dom tymczasem wyjaśnia, że powodem dymisji generała Flynna była utrata zaufania przez prezydenta Trumpa. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer zapewnia, że kontakty doradcy amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego z ambasadorem Rosji nie stanowiły naruszenia prawa. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie Sean Spicer poinformował, że prezydent Donald Trump już w styczniu dowiedział się o tym, że generał Mike Flynn rozmawiał z ambasadorem Siergiejem Kislakiem o sankcjach wobec Rosji. Rozmowa miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Spicer podkreślił jednak, że sama treść rozmowy nie stanowiła naruszenia prawa i że problemem był wyłącznie fakt ukrycia jej rzeczywistego przebiegu. This was an act of trust. To była kwestia zaufania. Chodziło o to, że generał Flynn wprowadził w błąd wiceprezydenta Mike'a Pence'a. To doprowadziło do utraty zaufania, prośby o rezygnację generała Flynna i jej akceptację. Zapytany, dlaczego Donald Trump utracił zaufanie do generała Flynna dopiero gdy media ujawniły, że nie mówił on prawdy o treści rozmowy z rosyjskim ambasadorem, Sean Spicer tłumaczył, że prezydent USA zlecił zbadanie sprawy i chciał wyrobić sobie pełny obraz sytuacji. Rzecznik Białego Domu podkreślił, że rozmowy z przedstawicielami obcych rządów mieszczą się w zakresie obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, nawet przed formalnym objęciem przez niego stanowiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Krzysztof Żuk zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządzenie wojewody wygaszające mu mandat prezydenta Lublina. Jak tłumaczył w Radiu Lublin, argumenty zawarte we wniosku przyjęły formę skargi na wojewodę jako organ nadzorczy. Wojewoda nie może chować się za postępowanie CBA. Ma uprawnienia i ma obowiązek badać zarzuty, które zostały sformułowane w protokole CBA i nie może mówić, że jest zobowiązany wygasić mi mandat. To jest pierwsza kwestia. Druga, w zarządzeniu zastępczym wojewoda użył takiego określenia, że nigdzie nie ma dowodu, że reprezentowałem Skarb Państwa. Otóż, ponieważ apelowałem najpierw do CBA, potem wnioskowałem do wojewody, by wystąpił do byłego kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa i byłego kierownictwa PZUSA, o przedstawienie informacji. Wojewoda tego nie zrobił, więc ja te oświadczenia uzyskałem i załączyłem. Wojewoda po wniosku Centralnego Biura Antykorupcyjnego wydał zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu prezydenta Lublina. CBA zarzuciło prezydentowi złamanie ustawy antykorupcyjnej. Dopóki nie będzie prawomocnego wyroku w tej sprawie, Krzysztof Żuk nadal będzie pełnił funkcję prezydenta, jak przypomina prezydent. Właśnie nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne. Chodzi o czynność administracyjną. Około 100 kobiet tańczyło dziś w Warszawie, protestując przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Taneczny protest to element akcji Nazywam się Miliard, która w walentynki 14 lutego odbywa się w 200 krajach świata. W Polsce tegoroczny protest ma nagłośnić problem gwałtów na randce. Oprócz Warszawy taneczne protesty zapowiedziano w ponad 70 miejscowościach w całym kraju, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Lublinie. Wrocławianin Kuba Czekaj, nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Reżyser odebrał Baumy Award i 20 tysięcy euro na scenariusz do swojego filmu. Szczegóły Michał Kazulo z Polskiego Radia Wrocław. Reżyser, który w jednej z festiwalowych sekcji pokazuje Królewicza Olch, został laureatem Baumy Awards za scenariusz filmu fabularnego Sorry Polsko. O wyróżnieniu poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej, który też dofinansował pracę nad scenariuszem. Czekaj otrzyma 20 tysięcy euro na dokończenie projektu. Zdjęcia planowane są na 2018 rok. Nagrodę utworzono dla upamiętnienia Karla Baumgartnera, założyciela i wieloletniego szefa jednej z najbardziej znanych niemieckich firm produkcyjnych i dystrybucyjnych Pandora Film. Dodajmy, że laureatów głównych nagród Berlinale poznamy w sobotę. To był serwis Trójki. A Teraz sport, Adam Malecki. Po przerwie zimowej wróciła piłkarska ekstraklasa i to bardzo cieszy. Jeszcze bardziej raduje jednak powrót Ligi Mistrzów. Każdy z meczów 1/8 finału powinien zaspokoić oczekiwania najbardziej wybrednych koneserów materii. Futbolowy creme de la creme w Paryżu. Paris Saint-Germain gra z Barceloną. Jak na razie 0-0, choć to Francuzi przeważają. Niestety w drużynie z Paryża brak Grzegorza Krychowiaka, który nie znalazł się nawet w 18 meczowej. A w Dumie Katalonii ci, którzy im chlubę i chwałę przynoszą, czyli Messi, Suarez i Neymar. Do składu Barcelony wrócił także Gerard Piqué, który pauzował w ostatnim meczu ligowym. Brak Krychowiaka na boisku rekompensuje postać polskiego arbitra. Spotkanie prowadzi Szymon Marciniak. W drugim meczu wieczoru Benfica Lizbona podejmuje Borussię Dortmund. Tu mamy Polaka grającego. W barwach Dortmundczyków występuje na prawej stronie obrony Łukasz Piszczek. Niemiecka drużyna przed tym meczem pocieszała się statystykami. W ostatnich 5 meczach rozegranych z Portugalczykami wszystkie wygrywała. Jak na razie jednak i tutaj bezbramkowy remis. Liga Mistrzów dzisiaj nie tylko w piłce nożnej, ale także w siatkówce i z polskimi drużynami często w rolach głównych. Tak było dzisiaj w przypadku Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrz Polski już wcześniej był pewny awansu do playoffów, no ale pokonał 3-0 Belgów z Noliko Maseik. Zwycięstwo nie bez znaczenia, Zaksa wywalczyła pierwsze miejsce w grupie. Tak komfortowych warunków nie mają siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Oni zajmują 3 miejsce w tabeli i grają z liderem, z Berlin Recycles Volley. W 2 pierwszych setach górą drużyna niemiecka. Rywale wygrali do 20 i 22. W 3 Rzeszowianie prowadzą 20-18. Zaciętego meczu można się spodziewać w wykonaniu Skry Bełchatów. Po porażce w Łodzi chcą się zrewanżować Acumitowi Modenie. I to na ich terenie. Modena ma już awans w kieszeni, ale Iskra ma jeszcze szansę na pierwsze miejsce w grupie. Pierwszy set padł łupem Włochów. Wygrali 25-16. Tyle o siatkówce. W piłce ręcznej mistrz Polski walczył na krajowym podwórku i śrubuje swoją serię meczów bez porażki. Vive Tauron Kielce wygrało 18 mecz na 18 rozegranych, tym razem pokonując 29-23 Pogoń Szczecin. Jutro we wschodniej części kraju zachmurzenie duże, tam miejscami opady, marznące i mrzawki. Na południowym wschodzie rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze po porannych mgłach dużo słońca. Na wschodzie od 0 do 2 stopni, w centrum od 2 do 4, na zachodzie od 5 do 7, a na krańcach południowo-zachodnich nawet 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro płyn do spryskiwaczy 53% taniej. 6,99 za 4 litry. A schab 33% taniej. 9,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Klub Trójki. Magazyn Nieuziemiony. To ładnie się nazywa bardzo. Kontakt. To jest ten magazyn Nieuziemiony i owo pismo, ostatni numer poświęciło fascynującemu tematowi. Kobiety w kościele. Będziemy o nich rozmawiali. Jest z nami Katarzyna Kucharska-Hornung. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Redaktorka magazynu Nieuziemionego Kontakt. Z lubością to podkreślam. I Zuzanna Radzik, teolożka. Trudno się przyzwyczaić do tego języka jednak. Teolożka, publicystka Tygodnika Powszechnego i autorka książki Kościół Kobiet. Jakiś czas temu już ta książka wyszła. No, ale nadal aktualna. To jako wkupne, bo ja wybrałem muzykę i to jest Hildegard von Bingen i jako wkupne niech panie powiedzą o niej kilka słów. Teolożce będzie łatwiej niż mnie. W kontekście dzisiejszego wieczoru pewnie warto powiedzieć, że Hildegarda inaczej niż współczesne kobiety miała okazję mówić kazanie. I wiemy o takich 4 podróżach Hildegardy, w czasie których wygłaszała kazania również do mnichów, księży i biskupów, co dzisiaj jest nie do pomyślenia. Mm-hmm. Więc przodowniczka, jeżeli chodzi o feminizm katolicki. To był XII wiek i pisała wspaniałą muzykę. I posłuchamy fragmentu za chwileczkę. Hildegarda von Bingen przed chwilą. A w studiu przypomnę Katarzyna Kucharska-Hornung, magazyn Nieuziemiony Kontakt, poświęca swój ostatni numer kobietom w kościele, i Zuzanna Radzik, teolożka. Dziwnie brzmi, trudno się przyzwyczaić jednak. Są tacy, co mówią teologini, ale ja się nie mogę przyzwyczaić z kolei do tego. A nie może być teolog? No, jak to się mówi, polski język się odmienia. Czy odmienia rzeczowniki też. Nie dalej niż wczoraj rozmawialiśmy tutaj z panią profesor, która jest filozofem, i zawsze pytam, jak panią przedstawić. Życzyła sobie, żeby to było filozof, a nie filozofka, bo jak stwierdziła, filozofia nie ma płci, a teologia ma? No, to zależy, jak się pewnie patrzy na to. Przyjęło się w dwudziestowiecznej teologii mówić, że jednak teolog uprawiający teologię wpływa na jej kształt. Znaczy, że nie ma co ukrywać, że jesteśmy aż tak obiektywni i przezroczyści. I że to ma znaczenie, kto ją robi. I XX wiek jest takim nowym czasem dla teologii, kiedy przynajmniej od dawna nie uprawiali jej nikt poza mężczyznami, którzy byli w dodatku celibatariuszami. Albo mnichami, albo księżmi. A w XX wieku mamy taką eksplozję uprawiania teologii przez świeckich, kobiety, osoby z niższych klas, tak? Że niekoniecznie wykształcone bardzo, tylko też przychodzące gdzieś tam, na przykład ubogich, ludzi z innych kontynentów, różnych kolorów skóry, różnych doświadczeń. Więc to doświadczenie, przez jakie się filtruje teologię, którą się uprawia, jednak zaczęło mieć znaczenie. Czyli ma płeć. Mhm. A Kościół ma płeć? Przedmiot zainteresowania teologii. Papież mówi ostatnio, Franciszek, często, że Kościół jest kobietą, bo w językach łacińskich, pochodzenia łacińskiego, jest kobietą, przynajmniej żeńskiego rodzaju. Po polsku taki mamy wypadek przy pracy, że nie jest. Więc można by się, jeżeli robimy takie językowe analogie, to można by się zastanawiać. To chyba ma mniejsze znaczenie niż to, kto jest tak naprawdę w tym kościele i jak się czuje. Jak mówimy o miejscu kobiety w kościele, to przychodzą do głowy postacie różnych, czasami egzotyczne, czasami wzbudzające wrogość, niechęć, właśnie teolożek, jeszcze jak się doda przymiotnik feministycznych, no to już w ogóle brzmi czasami niedobrze, prawda? Skojarzenie jest niedobre. Ale pani nie jest teolożką feministyczną, prawda? To z jakiej potrzeby płynęło to, że akurat Kontakt taki numer poświęcił właśnie temu tematowi. Tak, zgadza się. Ja nie kończyłam teologii i nigdy nie było to moim jakby głównym przedmiotem studiów czy zainteresowania, aż do czasu, kiedy wpadła mi w rękę książka Zuzy Radzik, o której pan redaktor wspominał. I rzeczywiście nazwała ileś potrzeb i dała bardzo wiele odpowiedzi na pytania nurtujące mnie jako kobietę w kościele. Ta lektura, która ujawniła we mnie potrzeby, ujawniła je też jakby w bardzo wielu kobietach z różnych środowisk, i w ten sposób powstało bardzo kameralne seminarium teologii feministycznej, takie spotkania poświęcone teologii, które potem przybrały patronkę świętą Teklę. I cały namysł nad tekstami, zupełnie amatorski, ale płynący gdzieś od serca, z głębi potrzeby, doprowadził w końcu do wydania przez nas tego numeru. Dodatkowym jakby impulsem jest to, że jak wszyscy wiemy, Kościół w Polsce jest bardzo sfeminizowany, chociaż w niewielkim stopniu jest feministyczny. Sfeminizowany to znaczy? To znaczy, że składa się w większości z kobiet. Że to kobiety w 90% wypełniają mury Kościoła. Dwie trzecie uczestniczek czy członkiń różnych zrzeszeń przykościelnych zaangażowanych w sprawy charytatywne czy po prostu modlitewne, pomocowe, to są kobiety. Znaczy, tych kobiet w polskim kościele jest naprawdę pełno. Tak się jednak składa, że tradycyjnie funkcjonują w pewnej strukturze, która nie bardzo niesie ze sobą możliwość emancypacji. No właśnie, to może o tym porozmawiajmy. Trzeba zdefiniować sytuację. Jak zapytam, to może się narażę, no nie wiem, może to za ostro, ale czasem się tak mówi. I właśnie też, jak sądzę, teolożki feministyczne tak czasami mówią, że Kościół jest seksistowski. Czy to jest prawda? Pewnie częściej mówią patriarchalny niż seksistowski, chociaż może też czasem seksistowski. To pewnie, nie wiem, to jest mocniejsze słowo, może mniej się z nim dobrze czuję, ale na pewno no, można pytać, gdzie ustawia obie płcie i do czego je dopuszcza. Jakie też takie przypisane z definicji role im daje. W Kościele dużo rzeczy jest nienegocjowalnych, zmrożonych jakąś tradycją, teologią od lat, też na przykład taką ciągłością, znaczy, że zawsze tak robiliśmy. To zawsze tak robiliśmy ma często też dopisane jakieś znaczenia teologiczne, ale czasem wynika też po prostu z zastanego, takiego wielowiekowego stanu. No, jeśli chodzi o Kościół, tradycja jest czymś bardzo ważnym, wręcz podstawowym. I też nie jest też tak, że teolożki feministyczne chcą wyrzucić tradycję do kosza. Świetnie o tym opowiadała mi jedna z takich po prostu matek, założycielek teologii feministycznej katolickiej, siostra Elizabeth Johnson, profesorka na Uniwersytecie Fordham jezuickim, i ona mówi, że ona uwielbia, tak, ona jest amerykańską zakonnicą i ona uwielbia świętego Tomasza, uwielbia ojców Kościoła, to czasem wręcz wbrew takiemu feministycznemu instynktowi, bo w tych samych tekstach znajduje seksistowskie treści, ale z drugiej strony wie, że to są świetni teologowie, jakby ojcowie, założyciele w ogóle dziedziny. Czyli jednak seksistowskie. No i trzeba umieć sobie, niestety z tradycją jest tak, z takim dziedzictwem wielowiekowym jest tak, tak samo zresztą z biblijnym, że trzeba jednak umieć taką, to nazywają feministyczne teolożki, hermeneutykę podejrzeń trochę stosować, czyli stawiać, egzaminować te teksty, pytać się, czy one na pewno niosą w sobie zbawcze treści i nawet teksty biblijne można w ten sposób traktować, czy też niosą jakiś taki, no taki kurz, brud, kamienie swoich czasów, które nie są tym objawionym dziedzictwem, które trzeba pieczołowicie przekazywać dalej. I to jest oczywiście trudny moment, takie rozsądzenie, co jest czym, ale to trzeba stosować wobec i tradycji, i tekstów, nawet świętych tekstów. To może teraz zapytam o kobiety. Czy kobiety są w Kościele, właśnie teraz szukam słów, pomijane, niedostrzegane, lekceważone? To są właściwe słowa? Trudno powiedzieć. Ja, przysłuchując się tej ostatniej wymianie, myślałam też o tym, że jest Kościół i Kościół. Znaczy, trudno po prostu powiedzieć, że jest seksistowski. Znaczy, seksistowskie mogą być zachowania, kazania, sposób potraktowania osoby, kobiety w zakrystii przy załatwianiu różnych spraw. To są też rzeczy bardzo, bardzo głęboko tkwiące w społeczeństwie, już nie tylko w Kościele. No i jest jeszcze ten drugi Kościół, który, powiedzmy, napisalibyśmy przez duże K i w który chcemy wierzyć i który jest wspólnotą równych ludzi. I ten nie jest seksistowski, ten nie może być seksistowski, ten jest oparty na miłości. I tutaj też taki ciekawy chyba można dopowiedzieć rzecz, to znaczy to też jest ważne jakby z punktu widzenia katoliczek, katolickiego myślenia o tym. Jak się myśli o Kościele, to on ma z jednej strony takie właśnie bardzo uniwersalne aspiracje, znaczy jest właśnie powszechny, katolicki, sięga daleko, wychyla się, nie, poza obszar też taki, który byśmy może identyfikowali jako katolicki odruchowo, ale też to jest też Kościół z przeszłości, z teraźniejszości. To znaczy, że w tym Kościele są też ci mężczyźni i kobiety, którzy kiedyś w nim byli i ci, którzy będą. I dla teolożek feministycznych często to jest ważny argument, to znaczy przywołują postacie, to się też nazywa znowu hermeneutyką, ale przypominania, że ważne jest przypominać ważne kobiece postacie z Biblii, z tradycji Kościoła, z okresu ojców Kościoła, że tam były te postacie, które tworzyły. No i to często tym, zapomniane. Skoro pani o tym mówi, a pani to przywołała tę postać, dzisiaj mało znaną, właśnie mało pamiętaną świętą, no to może powiedzmy, to była święta Tekla i dlaczego to jest patronka tej inicjatywy? Tak. Ktoś bardzo ważny dzisiaj? Niespecjalnie ważny i niespecjalnie opowiedziany. Święta Tekla jest znana najbardziej z ważną świętą prawosławnego Kościoła. I jest najbardziej znana, I tam jest znana jako pierwsza uczennica równa apostołom. Taki ma tytuł. Co samo w sobie jest już frapujące. A znamy jej opowieść o niej z dziejów Pawła i Tekli. To jest taki apokryf, czyli to nie jest jakieś oficjalne pismo kościelne, ale przechowane przez tradycję. Paweł to był ten święty Paweł. Świętego Pawła, tak był właśnie. Święty Paweł i Tekla. I w skrócie opowieść jest taka, właśnie ta apokryficzna, czyli taka trochę z boku tradycji, ale na tyle ważna, że ktoś ją przepisał tyle razy, żeby się zachowała do naszych czasów, to trzeba pamiętać. Że Tekla słyszy Pawła, uczącego niedaleko jej domu, postanawia porzucić narzeczonego i chce zostać ochrzczona. Znaczy chce należeć do kościoła i jakby wierzyć tak, jak opowiada Paweł. I Paweł jej nie chce ochrzcić. Mówi, że się nie zgadza, bo ona jest zbyt piękna i zbyt łatwo ulegnie pokusie. I odchodzi z tego miasta. Ona porzuca tego narzeczonego, ponosi konsekwencje, szuka Pawła. I wiecznie w tej historii jest to, że Paweł przed nią ucieka i unika i nie chce jej ochrzcić, nie chce, żeby ona zniszła, a ona chce być apostołką jak on. I ostatecznie, i też wielokrotnie się zdarza, że jest jakby ofiarą molestowania seksualnego tak naprawdę przez różnych mężczyzn, którzy pojawiają się na jej drodze. Co doprowadza do tego, że ponieważ odmawia jednemu z jakichś ważnych mężczyzn w mieście pocałunku, on próbuje ją pocałować, co też uważa się za pewien eufemizm, być może to jest taka próba gwałtu wręcz, zostaje skazana za znieważenie go publiczne, zrzucenie z niego płaszcza i ma zginąć na arenie zamordowane przez dzikie zwierzęta. Tam jest też taki duży wątek, taki trochę z boku, o tym, że opiekują się nią wdowy w tym mieście. I tu się mówi, że to być może w ogóle, ten tekst być może powstał w kręgach wdów chrześcijańskich, bo ten wątek jest zbyt rozbudowany. I ostatecznie ciekawe jest to, że Tekla ma zginąć na tej arenie i zwierzęta ją atakują, ale żeńskie zwierzęta, w sensie lwice na przykład, niedźwiedzice, one jej nie atakują, jakby bronią, albo bronią jej przed innymi zwierzętami. I ona wskakuje do basenu na arenie i sama się chrzci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli tak jak trzeba. Czyli Paweł jej tego odmówił, ona zrobiła to sama. I dlatego właściwie wchodzi sama w tą rolę, której chciała i której odmawiano ze względów właśnie takich kobiecych, tak, że jest za ładna, że będzie zbyt taka uległa, zbyt szybko jakoś tam, nie wiem, ulegnie pokusie. Ale właśnie. W tym jest ciekawe, no jest kilka rzeczy ciekawych, ale jest też to ciekawe, myślę, i być może symptomatyczne, symboliczne, emblematyczne, odnoszące się do tego, co jest dzisiaj, że Paweł od niej ucieka. Ucieka, prawda, że tak. Nie chce, żeby ona, nie chce, żeby kobieta była apostołką. Że się do tego słowa też się trudno przyzwyczaić. Tak, i to, że ona, ale ona też od starożytności ma taki tytuł, że jest równa apostołom. To jest bardzo, bardzo jakieś takie znaczące chyba, że jednak Kościół Wschodni oddał jej to, mimo że jest taką właśnie taką postacią marginalną w zachodniej tradycji i niezbyt znaną przez to, że ten tekst jest apokryficzny, ale jak się dobrze pogrzebie, na przykład archeologowie poszukali, to się okazuje, że w trzecim, czwartym, w trzecim chyba wieku, w takim regionie Syrii, Egiptu, gdzieś tutaj, to była chyba jedno z najbardziej popularnych imion żeńskich nadawane dziewczynkom. Mniej więcej podobnie albo trochę bardziej w niektórych regionach niż Maria. Czyli to musiała być bardzo ważna święta dla chrześcijańskich kobiet z jakiegoś powodu. Co jest jakoś fascynujące, że jakby ta opowieść o niej została przechowana i podejrzewa się, że to właśnie kręgi kobiece i takich kobiet, które zdawały sobie sprawę z tego, że ich pozycja się zmienia w kościele i coraz bardziej staje się marginalna, bo ten kościół pierwotny już nie jest taki równościowy jak był. Tak, ale może teraz zejdźmy na ziemię, to źle powiedziałem. Wróćmy do Polski i nie mówmy też tylko o teologii i być może o różnych wyrafinowanych koncepcjach, o których też mam nadzieję, że jeszcze powiemy, ale mam na myśli, biorę do ręki kontakt, to pismo i tu jest bardzo ciekawy tekst na temat pewnej niedużej miejscowości koło Warszawy, która się nazywa Rudawka. I on pokazuje to, w jaki sposób tam się kobiety stworzyły koło różańcowe chyba, prawda? Dobrze, jeśli dobrze pamiętam. I właściwie one zostały zlekceważone. Więc to myślę, że moglibyśmy też, chciałbym panie zapytać o to, w jaki sposób, żeby zejść z tego poziomu feminizmu i eteryzmu, tylko zejść na ziemię i powiedzieć, jak to jest. Jak to jest z kobietami, które się w Polsce organizują właśnie w taki sposób, a ich działalność jakoś jest na marginesie, jest niedostrzegalna, jest traktowana jako, no takie panie, które robią palmy, prawda? Tak społeczność lokalna o nich o nich mówi. Jak to wygląda w Polsce? Jan Wiśniewski rzeczywiście opublikował dosyć interesujący reportaż z nieodległej Rudawki o kobietach, które tworzą Koło Żywego Różańca, organizację, której nazwa potrafi wielu odstraszyć. I wydaje się, że po raz pierwszy wysłuchał ich od początku do końca, rozumiejąc ich misję, to jak definiują swoją działalność, podkreślając przede wszystkim, jak ważne jest to, co robią dla wspólnoty, jak sobie pomagają, z kim pracują. Kwestia palemek, od których stały się ekspertkami, właściwie jest kwestią uboczną. Media z kolei głównego nurtu, za każdym razem przyjeżdżając do Rudawki, właściwie żądają od tych pań tej opowieści o gatunkach kwiatów, o konstrukcji palmy, wycinając, że tak powiem, z czasu antenowego to ważne, co chciały powiedzieć. No mamy więc taką sytuację, kiedy rzeczywiście coś cennego jest sprowadzane do jakiegoś jakby schematu kulturowego i pewnej właśnie uproszczonej ludowej tradycji. Ale Janek Wiśniewski zwraca uwagę też na bardzo ważną rzecz, że to się nie dzieje tylko teraz, kiedy żyjemy jakby w czasie przyspieszonego komunikatu, tylko że w samej Rudawce od 100 lat istnieją różne wspólnoty kobiet, które lokalnie wykonują olbrzymią, ważną społecznie pracę. Ale tak się składa, że ich działalność nie wchodzi do archiwów parafialnych czy do archiwów niewielkich inicjatyw. I gdzieś ostatecznie znika, jest pominięta, jest też nie ujęta w historiach lokalnych pisanych do tej pory głównie przez mężczyzn. To ja mam pytanie. Czy tym paniom z Rudawki i tym paniom z Ameryki na przykład chodzi o to samo? Czy tutaj, czy da się pogodzić te stanowiska? Chyba nie musi też im chodzić o to samo, ale też niekoniecznie nie chodzi im o to samo. To znaczy, bo tutaj w tej opowieści o Rudawce już jest pokazane, że one też widzą, że ten ich głos jest, jakby, że to, co one próbują, to co powiedziałeś, ważnego powiedzieć o sobie i o tym, jak widzą swoją rolę, jest w ogóle wycinane z tego materiału, bo to nie jest to, czego się od nich oczekuje. A tak naprawdę nie chodzi o palmę, tylko chodzi o tą wspólnotę, o to, co dla siebie robią, tak? Jakby jaką sieć taką modlitwy, pomocy budują. To jest jakoś istotne głębiej gdzieś. I to chyba jest gdzieś wspólne, to znaczy taka potrzeba bycia słyszanymi takim głosem, jakim się chce mówić. Bo oczywiście też to pan mówi panie z Ameryki, ale tych pań z Ameryki też trochę było różnych i z różnych Ameryk i to też przeszło kilka takich faz. I faktycznie było tak jak w tym takim głównonurtowym feminizmie, że pierwsza ta teologia feministyczna była robiona przez wykształcone na uniwersytetach białe kobiety z wyższej, średniej klasy, z dobrych szkół, tak? Znaczy jakby takie, które było stać rodziców albo je same na czesne, skończyły dobre szkoły teologiczne również i zostały teolożkami zawodowymi. I potem dopiero gdzieś tak w latach 80. się odezwały głosy dopiero wchodzących w ten świat i mniej uprzywilejowanych w tym świecie afroamerykanek, latynosek, które miały też inne podejście, nawet do potem uprawiania teologii, jak już ją zaczęły uprawiać. Często też tam jest dużym pytaniem na przykład, jak one nawet w uprawianiu teologii przechowają właśnie tradycje swoich narodów, swoich babć i matek. Często posługują się taką metaforą ogrodu odziedziczonego po babci, którym rosną kwiaty, które są obce, ale rosną już u mnie w ogródku w Ameryce, tak? I w Stanach Zjednoczonych, a są gdzieś tam z Gwatemali na przykład. I jakby co ja z tym zrobię, z tym dziedzictwem, które jest stąd i nie stąd. Więc tamten ten temat tradycji jest bardzo obecny i to pytanie o głos i o prawo do głosu też takiego właśnie, takiego jakiegoś niesalonowego, ale żeby było na niego miejsce, bo to jest autentyczny głos religijnych kobiet, katoliczek czy niekatoliczek, ale to jest jakby sposób ich przeżywania wiary, to tak samo tutaj. To jest sposób przeżywania wiary, to jak ta wiara kształtuje tą lokalną społeczność wokół parafii, wokół tego kręgu żywego różańca. A czy w tym głosie brzmi postulat kapłaństwa kobiet? No bo to jest właśnie coś takiego, takie podstawowe skojarzenie, prawda? Jak się mówi o feminizmie katolickim, o teolożkach, no to natychmiast właśnie to jest chyba, nie wiem, pewnie pierwsze skojarzenie. Czy na ile to jest żywe i co pani o tym myślą? Na pewno brzmi w tym postulat większej sprawczości albo większego udziału czy w procesach decyzyjnych, czy w wydarzeniach, czy w decydowaniu o wspólnocie. Skoro mam ten przywilej, że mogę się wypowiedzieć jako nie teolożka, tak. Marzę o tym, żeby posłuchać kazania kobiety, która komentuje Magnifikat, albo która komentuje Boże Narodzenie. Zresztą zdarzyło mi się parokrotnie uczestniczyć w pasterkach, w jakichś takich małych zgromadzeniach sióstr i było to potwornie wzruszające, jak życzenia składane przez siostrę zakonną przez 5 minut były ważniejsze niż całe kazanie księdza, który z pewnością jakby się przygotował i jakby i włożył w to wiele pracy. Chciałabym też kiedyś móc spokojnie wyspowiadać się u kobiety. Znaczy mieć możliwość innego zupełnie jakby dialogu, który jest jednym z najbardziej intymnych dialogów, które istnieją w kościele katolickim. Nie trzeba sięgać od razu po to. Znaczy jest cały szereg, możemy je nazwać stopniami pośrednimi, które pozwoliłyby kobietom być bardziej obecnymi w kościele. Niekoniecznie chodzi o kapłaństwo. Niekoniecznie chodzi o kapłaństwo, znaczy na przykład o diakonat. Ale może skoro mówimy o udziale, no to może powiedzmy po kolei o tych różnych stopniach. No to zacznijmy jednak od tego kapłaństwa. To jest, no to niedobrze? Nie, dobrze. Znaczy przyznam, że ja nawet zapomniałam, ale jak dawna jestem zwolenniczką kapłaństwa kobiet. Ostatnio mi to przypomniała chyba po napisaniu książki przyjaciółka, której nie widziałam przez lata i jak jej pokazałam książkę, to ona wzruszyła mnie i powiedziała, jak cię pamiętam z pierwszego roku studiów, to dokładnie tak samo gadałaś. I ja nawet mnie to zaskoczyło, ale faktycznie pamiętam, że mnie wtedy uczono na teologii, nawet nasi liberalni profesorowie tak mówili, że nawet się nie wolno się publicznie modlić, na głos modlić o to, żeby było kapłaństwo kobiet. Ja w ogóle wtedy, jako ta 19-latka, miałam takie, jakie kapłaństwo kobiet? O co w ogóle mamy się modlić? Nie modlić? Ale szybko później, jakby niedługo później, jednak studiując w seminarium i trochę tak na równi z księżmi, zaczęłam sobie zadawać pytania, dlaczego właściwie nie. I już jak kończyłam studia, to pamiętam, że się śmiałam, że gdybym kiedykolwiek wykładała teologię, to bym musiała zawsze mówić, że jakby mnie ktoś zapytał o to, czy jakie mam zdanie w tym temacie, to bym musiała odpowiedzieć, nie mogę powiedzieć, bo straciłabym pracę. Co jest samo w sobie odpowiedzią, ale jakby niewypowiedzianą. Co pokazuje, jakim stabilizowanym tematem to jest. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to jest jakby jakoś tam problem dla głównonurtowych, namaszczonych przez biskupa, księży czy wykładowców, żeby w ogóle mówić o tym w nieskrępowany sposób. I ja trochę celowo chętnie wracam do tego w rozmowach tutaj też w Polsce na temat feminizmu. To jest bardzo odległy temat i pewnie niestety, znaczy mała szansa, że zobaczymy to na własne i doświadczymy na własne oczy i na własne uszy takich spowiedzi czy kazań. Ale ja mam wrażenie, że rozmowa o tym rozpycha w ogóle tą dyskusję. To znaczy, że nagle okazuje się, że to, co jest, wydawałoby się wcześniej jakimś agresywnym, wielkim, ważnym postulatem, jest nagle czymś, co jest w centrum rozmowy. To znaczy, że jak mówimy o kapłaństwie kobiet, to przesuwamy to na tyle daleko, że nagle postulat tego, żeby kobiety były diakonami albo w radach parafialnych, to w ogóle jest żadna sprawa. W sensie, że nagle się okazuje, że to spektrum jest tak szerokie, że można się gdzieś spotkać w środku i to wszyscy się czują po środku bezpiecznie. Właśnie, może po tym środku i o tym spotkaniu bezpiecznym zaraz spróbujemy porozmawiać, ale trochę może wyprzedzając tok tej naszej rozmowy, zacytuję coś z książki naszego gościa, pani Zuzanny Radzi, Kościół Kobiet. Tu jest coś bardzo interesującego, powiedziała teolożka Mary Hunt. Amerykanka? Dobrze mówię. Zacytuję, bardzo interesujące. Pisze tak, że mówi: kapłaństwo kobiet to kosmetyczna, a nie strukturalna zmiana. Moim zdaniem popieranie kapłaństwa kobiet to konserwatywne stanowisko. Bardzo ciekawe. Uważam, że powinno się unikać ordynowania kobiet do klerykalnego rozumienia kapłaństwa. Poczekałabym jakieś 100 lat, zanim bym kogokolwiek wyświęciła. Fundamentalnym problemem katolicyzmu jest jakościowa różnica między klerem i świeckimi, mówi Mary Hunt. Kiedy istnieje taka linia podziału, mamy prawdziwy problem i to on prowadzi do dyskryminacji. Mocne słowa. I tutaj omijam kilka zdań, bo to jest przykład kościołów protestanckich, ale dalej, to jest no naprawdę, koda jest mocna. Gdybym miała doradzać biskupom, powiedziałabym: głupcy, gdybyście 30 lat temu zaczęli święcić kobiety, mielibyście więcej ludzi, wtedy moglibyście wyświęcić dowolną liczbę kobiet, wszystkie by się zgodziły. I dalej, jeszcze może trochę wcześniej, wyświęcą na księży wszystkie te konserwatywne zakonnice, a one grzecznie przysięgną posłuszeństwo biskupom, mówi Mary Hunt. Tak. No, brzmi to dziwnie dosyć. Ona ma też takie cudownie wolne stanowisko, to też wynika z tego, gdzie się znajduje, mocno na obrzeżach jednak takich instytucjonalnego kościoła. Aha. Co pozwala na pewne eksperymenty i pewną wolność pewnie w myśleniu. Aha. No dobrze, ale może jeszcze wróćmy do tego momentu, problemu, jakim jest to, co świeccy i nieświeccy w kościele. Być może to rzeczywiście jest główny problem. Ale panie wspomniały o tym, że to kapłaństwo kobiet jest no pewną skrajnością, jakby ono zamyka rozmowę. Są inne możliwości udziału kobiet w życiu kościoła. No to może powiedzmy o nich. Jakie są możliwe i jak to się konkretnie odbywa i jak to jest w Polsce? To znaczy tak, to od razu wprowadza temat świeckich, bo to, co jest możliwe, to co jest możliwe dla świeckich. W Polsce jest trochę mniej pewnie możliwe dla świeckich z takich przyczyn praktycznych. To znaczy jesteśmy pewnie mamy 1/5 europejskich księży, albo 1/4 to są polscy księża. Czyli jesteśmy eksporterem, tak potencjalnie i faktycznie też. I ze względu na ilość księży, na którą nie narzekamy z jednej strony, bo to dobrze, że ich mamy, to też nie mamy możliwości takiego eksperymentowania z rolą świeckich, jaka się przydarzyła na Zachodzie ze względu na brak księży. To znaczy tam, gdzie już jest ich na tyle mało, że potrzeba już od 30 czy 40 lat, potrzeba czasem nawet 50, włączyć bardziej świeckich w to, żeby prowadzić parafię. To znaczy, że nie ma ekipy proboszcz i 3 wikariów, żeby obsłużyć parafian, bo po prostu nie ma tylu księży w kraju, więc jest, nie wiem, 1 proboszcz na 5 parafii. W związku z czym świeccy musieli wziąć sprawę w swoje ręce i tutaj niespodzianka, najczęściej w tych krajach to tymi świeckimi są kobiety. Znaczy 2/3 pracowników tak zwanych duszpasterskich to są kobiety w krajach, w których to jest duży temat. Asia, a kto to jest pracownik duszpasterski, co on robi? No to jest ktoś taki, kto albo jest asystentem proboszcza, albo właściwie administruje, któremu delegowano różne zadania, zwykle należące do proboszcza, w miejscu, w którym nie ma nawet proboszcza i tylko ksiądz dojeżdża. A to co robi różnie, raz w miesiącu. No to co robi konkretnie, a czego nie może robić? No nie może robić wszystkiego, co jest zarezerwowane dla tych, którzy mają święcenia, czyli nie może mówić kazań. Tak jak Kasia powiedziała, kazania może mówić diakon, czyli ten taki pierwszy stopień święceń, diakon, potem prezbiter i biskup, czyli taki nasz ksiądz parafialny i też biskup. Natomiast świecki nie może, ale to się omija faktycznie, robiąc tak, że świecki mówi komentarz do Ewangelii przed Ewangelią, albo w innym miejscu, znaczy nie w tym miejscu kazania. Aha. Czyli de facto oni mówią kazanie, ale tak, żeby już formalnie było wszystko w porządku, to się to przesuwa. Prawda jest taka, że od 20-30 lat są parafie, w których świeccy mówią kazania, które są tylko i wyłącznie przesunięte gdzie indziej w liturgii, bo nie ma nikogo innego. Albo ksiądz już jest starszy, albo przyjeżdża rzadko, albo i właśnie wtedy często się nie odbywa msza jako msza, tylko się odbywa taka liturgia uprzednio poświęconych darów, tak technicznie to nazywając. Czyli tak jak w Wielki Piątek mamy, nie ma konsekracji, nic się nie wydarza, tylko się bierze z tabernakulum i rozdaje komunię. Nie mogą kazań wygłaszać, to jeszcze nie mogą konsekrować. Nie mogą konsekrować, no to jest jasne. Nie mogą spowiadać. Mogą być świadkami i błogosławić małżeństwo diakoni. I nie pamiętam, jak to jest ze świeckimi teraz w tym momencie. Chyba ale też, śluby, w momencie, kiedy śluby, nie ma... pogrzeby? Pogrzeby coraz częściej, znaczy nie mogą mszy pogrzebowej, bo to jest jakby msza, no tak. Ale samo odprowadzenie ciała na cmentarz to już jest taka liturgia, więc mogą i robią to w coraz większym stopniu. W wywiadzie, który z kolei ja opublikowałam w tym numerze Kontaktu, opowiada ta bohaterka, która jest właśnie pracowniczką duszpasterską, że był taki czas, kiedy nie mogli u niej w parafii i diecezji, a teraz już coraz częściej świeccy pracownicy duszpasterscy prowadzą pogrzeby, bo jest ich dużo i księża nie dają rady. I to się odbywa w Polsce? Nie, to się odbywa w Niemczech. Ale czy w Polsce tak w ogóle jest? W Polsce nie ma takiej potrzeby w tym momencie. W większości ale to jest ciekawe i to, co jest wspólne być może dla pracowników duszpasterskich, w tym kobiet w Niemczech, w tej historii i na przykład kobiet sprawujących funkcje duchowne w kościele protestanckim w Polsce, czyli jakby też w obrębie chrześcijaństwa, to jest takie doświadczenie zderzenia ze wspólnotą. Znaczy wszystkie kobiety sprawujące te funkcje opowiadają bardzo otwarcie o tym, że nie było to łatwe na początku. Halina Radacz, która jest panią diakon, przez długie lata opiekowała się parafią w Żyrardowie. Ale luteranką. Tak. Opowiadała, że z początku, kiedy przychodziła poprowadzić modlitwę, poprowadzić zgromadzenie, starsze kobiety mówiły jej, że jak przyszła kobieta, to one mogą zostać w domu i zrobić to same. I po kolejnych spotkaniach, po przekonaniu się do siebie i wsłuchaniu w słowa, jakby doszło do wzajemnej akceptacji. I to jest też jakby ważny temat przy postulatach kapłaństwa kobiet, czy jakiegoś zwiększonego udziału kobiet w kościele, że mamy pewne, nie wiem, czy ty się zgodzisz, Zuza, czy są to bariery teologiczne, czy jakby kwestie teologiczne, które trzeba przepracować i wyjaśnić na nowo, ale są też pewne jakby bariery społeczne. I ja zawsze myślałam, że to po prostu w Polsce jeszcze daleka droga. A potem przyszła Halina Radacz i opowiedziała, że w Żyrardowie, w tym polskim społeczeństwie, to się właśnie odmieniło i że jej pozycja jest ważna. I ludzie, z którymi pracuje i którym, jeśli można tak powiedzieć, przewodzi we wspólnocie, mają do niej najwyższe zaufanie. No dobrze, to za chwilę Państwa zaprosimy do rozmowy. Przypominam, zresztą no wiadomo, 7 trójek, ale gdyby ktoś chciał napisać, to proszę dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale jeszcze dopytam, no bo rozumiem, że ci świeccy pracownicy duszpasterscy, żeby ten przykład przywołać, tak. W Polsce ich na razie nie ma, bo nie są potrzebni. No, ale w Niemczech na przykład są, w wielu krajach, prawda, to jest konieczność. Tak? Nie ma księży, no to są oni, one. Często to są kobiety. No a teraz spójrzmy na to, spróbujmy spojrzeć ze strony nie braku, tylko wartości dodanej. No dobrze, to są kobiety i robią to, co opisaliśmy. No to właśnie co z tego wynika, że to są kobiety i że świeckie? Siedząc na kolegiach redakcyjnych przy pracy nad tym numerem, mieli taki pomysł, że właściwie Kościół katolicki, w którym kobiety są dopuszczone do tych najwyższych funkcji, mógłby stanąć w awangardzie społecznych zmian i mógłby sprawić, że w tych marzeniach, że po prostu pozycja społeczna kobiety jako takiej urośnie, co być może pomoże rozwiązać wiele ważnych problemów związanych z nierównościami społecznymi, które dotykają kobiet. No ja taki mam głos też w książce, który kończy rozdział o kapłaństwie kobiet, który chyba jakoś tak mnie najbardziej przekonał. Tak jak Mary chętnie przekonywała, że rzeczywiście to tutaj trzeba to najpierw to samo kapłaństwo tutaj wszystko wyprostować i bardziej zrównoważyć relacje świeccy księża, to Jamie Manson, też taka teolożka feministyczna amerykańska, powiedziała, Ja oczywiście mogę wystąpić z kościoła, obrazić się i założyć sobie jakiś swój własny kościół albo tam, nie wiem, spotykać się z koleżankami i modlić, ale mówi, ja zostaję w kościele jako taki wyrzut sumienia i taki tak ktoś, kto irytuje wszystkich swoim głosem, bo właśnie uważam, że jakby cały globalny kościół katolicki z centrum w Rzymie udało się przekonać do tego, żeby kobiety miały w nim inne miejsce, to ten po prostu miliard, 300 milionów, czy tam jak, nie wiem, katolików na świecie, to jest gigantyczna siła. Jak gdyby oni nieśli sobie takie przesłanie równości kobiet i mężczyzn też w takich funkcjach, to by była gigantyczna zmiana globalna. I o to chodzi. Nie o mnie, nie o mój komfort, mnie teolożki w Nowym Jorku, czy tam nas w Warszawie, tylko też o te wszystkie inne kobiety wszędzie. A proszę powiedzieć, dostaliśmy taki list. Właśnie to ja dostałem, ale właściwie dostaliśmy ten list wspólnie. Mam nieodparte wrażenie, że dyskusja dzisiejszego wieczoru pokazuje, że wyważacie państwo otwarte drzwi. To ciekawe. I tam jest kilka argumentów, to znaczy na przykład taki, że kobietami w kościele zajmujemy się od wielu lat. List nadany to jest Uniwersytet AMU, to pewnie Poznań, prawda? Adama Mickiewicza, pewnie pisze to, nie chcę, jest nazwiskiem podpisane, ale nie chcę dekonspirować. Naukowiec to pisze, kobieta. Tak sądzę. I teraz, czy trzeba się przyzwyczajać do pojęcia teolożka? No ja tak sobie pozwoliłem na początku zacząć tę rozmowę, próbując być może wczuć się w rolę w głos ludu tak zwany. Albo na przykład mówi pan ciągle o kościele, tak naprawdę są kościoły. No i to jest oczywiste, że już mamy 500 lat reformacji i kwestia ordynacji kobiet na świecie i w Polsce, 30-lecie ordynacji. Znaczy, że nie chcę czytać dalej, ale no właśnie ten podstawowy zarzut i pytanie o to, czy my tutaj nie wyważamy otwartych drzwi. Może to jest wszystko załatwione? My w nie chyba wkładamy nogę i jak się ją wyjmie, to one się zamykają. Ja napisałam książkę prawie 20 lat po książce Elżbiety Adamek Milcząca Obecność. A dziękuję, że pani przywołała. Która była pierwszą w książce w Polsce taką książką. I jak kończyłam książkę, specjalnie nie sięgałam po nią w trakcie, żeby się nie za bardzo inspirować. Pamiętam ją z czytania jako chyba licealistka. I też dużo tekstów Elżbiety Adamek, wieloletniej felietonistki Tygodnika Powszechnego, piszącej o kobietach w Biblii. To na pewno było takie właśnie formacyjne w taki sposób, jakiego się dobrze nie pamięta, ale skapywał co tydzień, więc to myślę, że wielu z nas to ma. Niemniej jednak dla jakiegoś pokolenia to było formacyjne i 20 lat później pewne tematy znowu wywołują podobną reakcję. To znaczy, tą nogę trzeba trzymać w tych drzwiach, bo one nie są otwarte. Przynajmniej wiele z nas nie doświadcza, żeby były otwarte. I w tym sensie nawet smutne jest to, że trzeba powtarzać to samo 20 lat później. I że niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o takie proste wskaźniki, jak, nie wiem, właśnie obecność kobiet, czy konsultowanie pewnych rzeczy z kobietami w radach biskupów. Takie proste zabiegi. Ale też to, że Elżbieta Adamiak, sama autorka tej książki, wtedy zaczynała swoją karierę jako teolożka w Polsce, była świeżo przed albo właśnie w trakcie doktoratu, już teraz nie pamiętam dokładnie. Wiele lat uczyła, I właściwie pozostała przez te lata jedną z nielicznych, tam jest kilka pewnie na palcach jednej ręki można policzyć, kobiet, które w ogóle wykładają na teologii przedmioty teologiczne i jeszcze robią habilitację z teologii. To jest w ogóle rzadkie zjawisko, bo nie ma ścieżki kariery dla kobiet w tej dziedzinie, więc samo to pokazuje, że to nie do końca jest jakby, te drzwi nie są otwarte. Czy ona pracuje w Polsce? W tym momencie, jeżeli się nie mylę, to chyba już nie. Porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. No i zapraszam pana, panie Jędrzeju. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham. Chciałem, w ogóle ciekawy temat i dziękuję za tę audycję. Tutaj też dziękuję za wspomnienie o świętej Tekli. Dla mnie jest o tyle istotna, jest to patronka mojej najmłodszej córki. Choć za sprawą oporu w rodzinie jest to jej drugie imię. Ja liczyłem na to, że będzie pierwsze. W każdym razie dodam tu jeszcze na marginesie, że tytuł równej apostołom ma również święta Nina, która jest ewangelizatorką Gruzji. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym, że może a propos tego spotkania w pół drogi, bo nie do końca mogę się utożsamić z postulatami pani w studio. W Kościele katolickim od dziesiątków lat, także w Polsce, są takie wspólnoty, w których kobiety mają znaczący i czynny udział na równi ze świeckimi mężczyznami. Ja jestem w takiej wspólnocie, mam na myśli wspólnoty neokatechumenalne, których jest dużo w naszym kraju i działają tutaj na pewno więcej niż 30 lat. I kobiety między innymi, tak samo jak i mężczyźni, biorą udział w przygotowywaniu liturgii, także eucharystycznych, także wprowadzają liturgię słowa, poszczególne czytania, także Ewangelię. I nie jest to nic... Aha, są także katechistkami i oczywiście byłem na bardzo wielu katechezach, które były głoszone przez kobiety. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana i proszę o komentarz. Kto? Zuzanna Radzik, proszę. Nie ma chyba żadnego zdziwienia. To znaczy, tak, to wszystko mogą robić świecki świecce zatem i kobiety. Problem zaczyna się pewnie tam... Zwłaszcza w zamkniętych wspólnotach to pole się poszerza, tak? Można sobie więcej zagarnąć tych ról, to znaczy można przygotowywać więcej, mieć większy udział. Ale pytanie się chyba zaczyna, co jeżeli pana córka, patronka mając świętą Teklę, zamarzy o czymś więcej? Jeżeli będziemy mieć syna i córkę, to ten syn, poczynając od bycia ministrantem, a potem w różnych innych miejscach w kościele, będzie miał po prostu pootwierane drzwi, a ona będzie miała zamknięte. Nie będzie mogła być ministrantką? To w paru diecezjach w Polsce może, jak się ma szczęście, to wtedy tak, ale to raczej nie jest to, co występuje. Mało tego, jeżeli ta córka by chciała na przykład być szafarką stałą Komunii Świętej, to ona nie będzie mogła w Polsce, bo w Polsce nie ma takiej praktyki. Mężczyźni, owszem, już zostali dopuszczeni do tego, czyli ktoś, kto rozdaje komunię na przykład chorym, albo pomaga księdzu w czasie mszy, jeżeli jest za mało księży, albo ksiądz jest chory. To też jest niedostępne i tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia teologicznego. Zasadniczo świeckich można do tego dopuścić. W Polsce biskupi zdecydowali dopuścić do tego świeckich mężczyzn. Więc tu będzie miała zamknięte drzwi. Diakonat teraz trochę bardziej pojawiający się w Polsce, to już jest to święcenie, ale tutaj jest na razie jedynie dla mężczyzn dostępne. I tutaj dopiero widać, że to jednak są inne drogi. Owszem, we wspólnotach, owszem, w parafii też wiele rzeczy możemy robić podobnie, czytać czytania, każdy może, ale potem się zaczynają różnice. I czasem można sobie powiedzieć, Ja czasem mówię, że to może dobrze, że nie ma ministrantek, bo jakby dziewczyny się tam dobrze poczuły w tej roli, to by się potem okazało, że na tym jest koniec. I już... No dobrze, a jeszcze na koniec, bo a propos otwierania, wyważania otwartych drzwi, może jeszcze w tę stronę. Może mówimy tutaj o feministkach, teolożkach, feministkach, ale istnieje przecież nowy feminizm, prawda? Taka doktryna, której jednym z autorów, właśnie głównym, jest Jan Paweł II. No i tu jest kwestia, jednak zmieniła się sytuacja, bo zamiast podległości kobiety mężczyźnie mamy komplementarność, czyli nawet powiedziałbym wywyższenie kobiety. I to jest zła droga? To jest coś nie tak? To nie jest propozycja, którą by panie akceptowały? Diabeł tkwi w szczegółach. Justyna Melonowska opublikowała ostatnio książkę, która jest rekonstrukcją i rewizją doktryny Jana Pawła II, w tym nowego feminizmu. I z jej bardzo drobiazgowej analizy językowej i filozoficznej wynika, że ta komplementarność jest powierzchowna, a w istocie kryje się w niej jednak podległość i zależność i bardzo jakby jasne ustawienie nadrzędności roli męskiej. To, co wydaje się najbardziej trudne do przyjęcia w nowym feminizmie, to jednak dosyć sztywno określony zestaw cech czy predyspozycji kobiecych, predyspozycji kobiet, które miałyby być istotowo różne od predyspozycji mężczyzn. I tu Justyna Melonowska, którą wszystkim mogę polecić, wszystkim konserwatystom, proponuje pewne wyjście z tego impasu. Bo jest konserwatystką do tego, tak? Proponuje wyjście z tego impasu krytyki teologii Jana Pawła II. To wyjście polega na zrobieniu kilku kroków wstecz, mianowicie na cofnięciu się do poprzedniej doktryny filozoficznej Jana Pawła II, a właściwie Karola Wojtyły, czyli personalizmu. I do tej, której zawsze twierdzi, że ją używa, ale tak naprawdę Justyna pokazuje, że ją zdradza momentami potem. Mówiąc krótko, celem personalizmu jest uznanie godności człowieczeństwa w każdej istocie, niezależnie od płci. I wolności decyzji. Wolności, rozumności, zdolności do miłości. I dopiero w sytuacji kiedy tak będziemy patrzeć na człowieka, już niezależnie od płci, to możliwa będzie pełna i równość, i wolność, i nawet emancypacja. Dziękuję bardzo. Zuzanna Radzik i Katarzyna Kucharska-Hornung były dzisiaj z nami. Myśmy tego nie ustalali, ale mogą Państwo to rozesłać naszym słuchaczom kilka egzemplarzy kontaktu? Z przyjemnością. Cudownie. Dobrze, to ja bym poprosił jeszcze Natalia Grzeszczyk, wydawca programu. Dziękuję, Natalia. Odbierze telefony. Kilka razy ustalimy, ile to będzie tych numerów. Dziękuję bardzo. Iwanka Kunewa realizuje program. Bardzo dziękuję. Tu jest jeszcze w tle Hildegarda, jej wspaniała muzyka. Za chwilę Jerzy Kordowicz się z Państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Polski film roku. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Nikt nie gwarantował, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Laureat ponad 20 nagród w Polsce i na świecie. Ostatnia rodzina. Już na Blu-ray i DVD. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku-Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy: Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny, Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy.